Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után, na látod, hát ez már ez első indulunk, és már nem tudom mennyi az idő. Kapkodunk, 8 óra lesz, 10 perc, valami mindenki kelljen föl. 6 óra után 10 perccel, hétfőben. Egy újabb hét, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, sziasztok, Jani. Jó reggel. Hello, Feri. Hello, sziasztok. Hát igen, szomorú vagyok, ez egy újabb hétfő. Aha. De miért most? Nem tudom, hétfő reggel mindig van bennem egy ellátás, ez a sötét most tényleg a kedvemet szekte. Jó, de majd már barátságosabb leszek, meg olyan régóta dolgozunk együtt, most tényleg. Igen, titeket megláttalak, és jobb kedvem lett. Ez a valahogy sötét, ez a másik sötét. Igen, ez valahogy ez a két sötét, ez így annyira nem dobott fel. Nem, tényleg, arra már világosodik, tehát ott a parlament bazilika környékén igen, már, de még ott egy szembenézek. Ott nem lehet. Pedig onnan jön mindig, de igen, most valahogy itt nem tudom, olyan sötétbe jöttem, és már úgy beletörődtem ebbe az őszbe, de még a hőmérséklet ezt nem érezteti, mert csodálatos. Csodálatos idő. Estére eső, 18 fokon, hajnalba 9 van, meglátod, én szóltam, ne teremtsél le, én szóltam mindenkinek, itt lesz. Valami hideg front. Ezt mondják, igen, esni fog a hőmérséklet, de ma még gyakorlatilag tiszta nyár lesz. Én reggel egy újabb vasalással kezdtem a reggel, mert tegnap este Móni már kivasalt nekem, meg összekészített a kis cuccaimat, arra készül, hogy egy picit, de jól vasalt, csak mert picit meleg cuccokat rakott ki, és hát reggel át kellett gondolni a dolgokat, és elmondom, akkor bedobom még a kis kaprimat, mert még elbírja az időjárás, 19 furkot mutatott a hőmérséklet, vagy a hőmérséklet. 19 furkot? 19 furkot mutatott. Furkóban méred? Egy furkó, egy fok? Egy furkó, egy fog. Na, és a lényeg, hogy hát át kellett öltözni, de ennél is fontosabb, mert mindennél fontosabb az, hogy ne felejtsük el, hogy egy hét múlva mi már kitelepülésről leszünk Pécsett. Azt mondja, hogy egészen pontosan a Széchenyi téren, a Városháza Hoppá. Előtt. Nagyon sokszor fogjuk még mondani, és egyébként hallhatjátok a rádióban mindenfelé, mindenféle spotok formájában, és aztán kedden megyünk Sopron, Várkelőt, Mária szobor, aztán Székesfehérvár, Palotai kaputér, Eger, Gárdonyi, Gézatér, és végezetül Debrecen, Kossuth tér, a templom előtt. Így fogjuk zárni a kitelepülésünket, őszi kitelepülésünk, valószínűleg ilyen hosszan már csak ebben az évben utoljára fogunk. Szabadságra megyünk már, ja, csak ilyen hosszan. Ja, hát reméljük. Csak. Te voltunk már Pécsett a Széchenyi téren? Nem. Nem, ugye? Ott mindig a bevásárló központ mellett a parkolóban voltunk. Igen. Ez egy jó helyszín. Jó helyszín. Az is jó volt, de ez jobb. Is jó. Igen, remélem, hogy eljut a pécsiekhez, hogy jövünk. Gyertek, mert rengeteg ajándék lesz egyébként, nyilván lesz egy csomó szóró ajándék, és meg ezen kívül a játékok. Fantasztikus nyereményekkel, hihetetlen ajándékokkal, óriási lehetőségekkel vár benneteket. Legyen benne lélek, ha már csinálod. Zsákbafutás, lepényevés. De hát, ha. Ja, tényleg. Egyébként annyiszor mondjuk a zsákbafutás lepényevést, hogy tényleg megkérdezem. Azt most már egyszer megcsináljuk. Most komolyan. Az egyik állomásom most. Valamelyiket szóljuk. Csináljuk már meg. Tessék. Lekváros kenyerek lógnak le a zsinórról, edlőket hátra kötött kézzel, becsukott szemmel. Ez nagyon klasszik, igen. No, ezt az a zsákbafutás tényleg, csokjevés, és mit tudom én. Jaj, nézzétek Floridát, nézegetem most, van egy csomó élőkép, meg élő stream gyerekek. Fiat, szerintem aki nem ott lakik és nem ott él, az nem is tudja, hogy ez milyen lehet. Ők ebben rutinosak már, hát nem az első, amit itt túlélnek. De valami elképesztő felvételek a természet erejéről, és arról, hogy milyen kicsi pontok vagyunk. Ha a természet úgy gönt, hogy lerázza magáról ezt az emberiségnek nevezett kis porszemet, ami nyomja a vállát, hogy mennyi idő alatt tüntetne el bennünket a föld felszínéről. Alapjából ez a legnagyobb tanulság ennek a hurikánnak, hogy nem ismer se embert, senkit, és kicsit nem tetszel neki, akkor vége van. Mehetsz te házak alá, meg viszi a kocsit, az ajtót, a házat. Fél brutális. Találtam ilyen élő streameket, és azzal játszott a hétvégén, hogy azt néztem. Jó az. Tengerpartot mutat. Nem, a YouTube-on van egy csomó élő stream, ahol egy bizonyos kamera a felvételét adják. Ez egy ipari kamera, és látszott, hogy fújja a szél, és néha kis bejön egy-két esőcsepp, és akkor, amíg azt le nem fújja a szél, eddig homályosan látod. Ez nagyon jól szórakoztam ezzel. De mennyi egy órácskát bírsz így nézni? Mindig belenéztem egy 5-10 percet. Mindig belenéztem, gondolkozom az élet nagy dolgain, aztán mentem el, a gyerekek nem hagyták azért, hogy olyan sokáig nézzem, de valami elképesztő. Igen, csak olyan ereje és olyan pusztító, hogy az volt a baj, hogy az első dolog, amit láttál, az a Will Smith Miami-ban található kis percója volt, és ott is maradt el, és azt nézte gyakorlatilag végig, és azon gondolkodtál, hogy vajon basszus, hogy hogy igen, nézd meg például, hogy nem tudod kitenni, itt van egy ember, aki kiment ugye az RK-re, talán a CNN-nek nyilatkozik, és kiment egy esőkabátban úgy, hogy egy mikrofon van, valószínűleg egy vízálló mikrofon van a kezében. Na, ilyen streameket néztem én, és úgy azt gondolod, hogy nézd meg Florida, nézd meg Miami. Ez a kubai negyed talán. Az ember nem tud megállni az erkélyen. Igen, meg vannak ezek a katasztrofa kalandorok, ezeket ismeritek. Persze, hogy mennek oda. Hogy... vihar szemébe. Igen, őket nem annyira értem. Én tehát, nagyon elmennék. Tehát egyszer ott lennék, nyilván bezárkoznék, és nyilván, mit tudom, menekülnék, de egyszer, amikor még úgy jön, és nem még a 250-es szélbe állsz kint, hanem kiállsz a 180-as szélbe a tengerpart, és azt mondod, tégy próbára, Istenem. Mutasd meg, mit tudsz, abban egy szemetes földöri. Az igazán szállam. Mutasd meg, stop tábla. És egy bronkó dzsip így a hátadra. Fölülről tudod, egy tehéni. Egy vemes foca. Az a baj. De a Pest, én Magyarországon is a viharban kiszoktam állni, mert igen, energiája van. Jó, tehát energiája van a viharnak. Igen, persze, aztán törökkel, és azt mondom, hogy öreg vagyok, én már is bemegyek. Nézzük füstére lapam. Szóval tényleg, ha Balatonon vagyok, vagy a Velencétónál, vagy csak otthon, és így bejön egy szél, és így villámlik. Bizonyos szintig. Igen. Bizonyos szintig. Persze a 250-es, 300-as szélben nem mész ki. De van ilyen is egyébként, mert volt olyan, mint is látta, hogy kiszállt a srác az autóból, és látszott rajta, hogy úgy utána már az életért küzdött, hogy visszataláljon a kocsig, és újra vissza tudjon ülni, mert ő nagyon viccesnek találta ezt, vagy az a szerencsétlenül járt 16 éves fiú, aki kiment szörfözni. Ő egy nagy szörf tehetség volt, igen, de hát... Tudod. Mert hogy ő akkor de a nagy szörf tehetség még itt tudja, akkor csak tudja, hogy meddig. De az nagyon rosszul esett, és egy zátonyba esett beleesett a fejem. Hát figyelj, nekik ez olyan, mint nem tudom, egy falmászónak megmászni valamit, vagy egy teniszkedvelőnek bemenni a US Open színébe, tehát ott meglovagolni egy ilyen viharba jött hullámot, ugye még nem is a legnagyobb ciklomba ment ki, csak már nagyon nagy hullámok voltak, vagy tájfun, vagy orkán, vagy hurikán, vagy mi, ez is egyszer rosszul esett, és odavágta, igen. De most mondom, nem arról beszélek, hogy hülyeséget csinálni, jó, csak jó, úgy egyszer megnézni, hogy ennek így milyen ereje van. Amikor tényleg be van zsaluzva az ablak, ott tombol kint a vihar, és hallod, álljátok, van egy hangja. Tehát ilyen, aki élt már át hurikánt, az azt mondja, hogy hangja van. Tehát, hogy a szél olyan szél, a nagy sebességű szél, de nem az, hogy veri a deszkát, meg minden, hanem magának a Viki, szélnek már van. Az Viki, amikor rángeti a kéziféket. Nem, amikor szárítja a haját éjszaka. 1600 wattos. Iszonyat durva hajszárító van. Még szálljon rá is tesz. Ő képes erre, simán. Tehát ő este éjfika elmegy hajat mosni, mikor megírja az adásmenetet, és fél egykor arra ébredek, menj a hajszárító, és így számolom másodperceket. Hogy és hosszú haja van? Most fogja lekapcsolni. Nem. Mindjárt végez. Már most picit szárod. Na, de ahogy láttam, egyébként megint ezt bejelentkezünk, úgyhogy megnézzük Miami-ban, mi a helyzet. Hát ez nálunk már ilyen megszokott dolog, de kikapcsolunk egy kicsit Miami-ban. Van kint hallgatónk, közé tettünk felhívást, úgyhogy találtunk hallgatót Miami-ban. Egyébként ez is egy marha érdekes dolog, mert ugye beszélünk tényleg ezekre a tájfunokról, meg ezekről a hurikánokról, meg orkánokról, meg hogy a Floridának hogy odavág. De most nem egész Floridának vág oda, tehát hogy nyilván mindenhol ugye azokat a képeket mutatják, amik a legmegrázabbak, legmegdöbbentőbbek, meg amin leesik mindenkinek az álla, aki látja. De az én barátom például Tampában él, és az szintén Florida, enyhén szólva is, és ő mondta, hogy egyetlen dolog van, ami most őket veszélyezteti, az, hogy nem lesz áram. De ezen kívül nincsen evakuálás, hogy nincsenek ilyen felvásárlások, nincsenek üzletek kifosztása, mindenki lisztet, cukrot. Igen, Tampa felé fordult, tehát úgy volt, hogy nem megy, azt szerintem ott azért nem volt akkora pánik, és most ráfordult Tampára. Igen. Végük. Gyere, most akkor annyi. Annyi szó, szóval láttátok, hogy Weberen valami. Kösz kötözön. Azt láttátok, hogy elfújja az óceánt? Nem, azt nem. Nem láttátok? De, az durva. Képzeld el, hogy nem, tudósok próbálgatják kitalálni, hogy miért. Egyszerűen van egy olyan partszakasz, ahol annyira erős a víz, meg közel van az apálylagályhoz, meg nem tudom, hogy elfújja az óceánt, és... Van víz, aztán nincs víz. Nincs víz. Tehát olyan ereje van a víznek, hogy egy bizonyos partszakaszon nézzen, ott mutatja a kagylókat, a rákokat, minden eltűnik az óceán, mert egyszerűen kifújja, arrébb fújja, olyan ereje van a szélnek. Hihetetlen felvételek, mintha... Mózes és rengeteg zsidó. Igen. Mintha apály lenne, úgy képzeld el a felvételt, ha nem láttad, de valami elképesztő. Láttam a Virgin-es emberünknek a Richard Bransonnak a tudósítását, ugye ők valahol ott a Közép-Amerikában egy ilyen kis szigeten élték túl, majd kimentek vizet osztani, segíteni. Hát figyelj, ott semmi nem maradt semmiből. Tehát azt teljesen letarolta azt is. Már a szigeten a házát, meg az a szigeten az, ő ház, az ő házat nem annyira. Azt nem. Még a fia is mondta, hogy hát igen, hogy erős házat kell építeni. Van benne anyag. Ja. Tudod, jó, persze, hogyha a fater milliárdos, akkor építünk jó erős házat, de hogy egyébként a sziget lakókra nem ez a jellemző alapvető. Na milyen volt a Sztárban Sztár? Nézte valaki? Nálunk elindult, mert a gyerek meglátta, hogy Bruno Mars és Michael Jackson lesz benne, és ezért nem tudtam, nem imádja mind a kettőt. Persze, kis izével hallgatja már, kis bluetoothos hangszóróval. Milyen volt? Nézte valaki? Szokásos? Szokásos. Tehát, hogy azt láttam, hogy Butko Mackó nem volt. Nincsen. De azt tudtuk is, hogy ezt kommunikálták, hogy őnek van még egy darabja. Igen, hegedűs háztető nyomott az arénában. És ezt jól lett volna megnézni egyébként. A Alföldjének a darabja. Ilyen papír a trappon. Berakták. És akkor Majka beült, beállt, begugolt mögé, alá, fölé, akármi, és akkor onnan ment a Jókof is. Milyenek voltak az előadók? Jók voltak? Egy csomó új arc van. Én belenéztem, mert vacsoráztam, nem tudtam nézni, mert ennyi volt most az altatás. A Pápai Jocit láttam, az nagyon tetszett. Ez tök jó, hogy egyébként én is pont azt láttam. Itt alakított? Tehát, hogy... József. Valami ezer éves. Nem az Alapnaid? Azt hiszem, igen. Az Alapnai volt. Az Alapnai volt, ami 100 000 éves számmal, az nagyon jó volt. Meg láttam. Azon úgy kuncogtam, röhögtem. De szokásos. Tehát, hogyha megkérdezem, milyen volt a szokásos? Tehát, hogy így... Mit hozzáadta, amit ez a műsor tud? Persze. Rendben van, valaki szereti, az ezt is szereti fogja, hogy ezt a szériát. És szerintem nagy mellényúlások nincsenek. Látszik rajtuk, hogy élvezik, szeretik ezt a műsort csinálni. Tehát egy óriási jutalomjáték. Tehát egyiket konkrétan a stóra lettem volna is kíváncsi, hogy hogy fog itt működni, és hogy már az elején elnézést kére azért, hogy ott van. Na, hogy érted, miért kéne olyan elnézést? Hát, hogy bocsánat, mert nekem azért mégiscsak egy nagy erkölcsi válságot okozott számára, hogy oda aláírjon, és hogy elmenjen ebben a műsorban. Ja, Magyar Narancs interjúra gondolsz utána, meg az elmenetre, az érdekes volt, igen. Viszont Papszabi is jó benne. Egy mondatát nem hallottam, csak mikor bejött a Tillához. De olyan önazonosnak tűnt, és ez nekem fontos. Jó arc volt. Meg tudod, mi van, hogy egy ilyen srácnak így valahogy így azt mondja az ember, hogy basszus, megérdemled. Már nem azt, hogy ott vagy, megérdemled, hogy ott vagy, én nem így értem, hanem hogy egy ilyen nagy műsorban benne legyen és zsűri tag. Mert ez ilyen jó srác, érted? Jó srác, jó fej, jó arc. És azért... Irgalmatlan idióta zenél, tehát ért persze, hozzá, persze, tényleg jól. Persze, jó, meg a Superman keresztül valószínűleg nem jutna el annyi emberhez. Meg nem lenne akkora sikere, vagy népszerűsége, mint mondjuk egy ilyen műsorban. Az kérdezéstől Attila, hogy hozott-e magával valakit, és mondta, hogy nem, mert annyira fura volt neki, hogy őt meghívták, hogy egyelőre egyedül jött. Nem mert arra gondolni, hogy van. Még nem, igen, nem mert arra gondolni, hogy most még vendégeket is hozzá. Tehát jó dumákat nyomott egyébként, aztán már nem láttam sajnos. De őt is, a bandáját is tökéletesen behozza a köztudatba, vagy legalábbis egy olyan szegmens számára is elérhetővé, ismerté teszi, akik eddig nem rajongtak értük, vagy nem ismertek annyira a Supernemnek a zenéjét, vagy őt, a személyét, és szerintem ez tök jó dolog. Egy lehetőség. A karácsonyi hakni piacra már dörzsölik. Biztos, az már inkább megindul. Bocskor műsora. Fél hét most. Tényleg most kezd el a kedvét. De én mit tudjátok, én minden evő vagyok. Független attól, hogy ki a konkurencia, kire mindent megnézek, aztán jól elfelejtettem. Hogy néztem, elég sokat néztem belőle. Hashtag Bocskor ez a címe. Az, hashtag Bocskor. Hashtag Bocskor, hát ezt annyira nem értem. Hát, hogy modern, meg friss, meg fiatalos. Én már úgy, hogy Svábi, Bocskor Hajdú, tehát ez most a line-upja. Ez a line-upja, hogy az ATV-nek vasárnap este. Ez egy elég erős műsorsáv egyébként. Tehát a Svábi is jó, hogy magában szerintem a Hajdút is szeretik. És akkor közé beraktak egy Svábi, hashtag Bocskor Hajdú. Most így állnak föl. Beszélgetős műsor, benn van 5 ember, nem tudom, hogy mennyire lesz ez így standard, hogy ugyanazok az emberek lesznek benne. Most benne volt a Szabó Zsófi, Svábi András, Kabát Péter és a Dombi, meg ugye a Bocsi. És gyakorlatilag közéleti híreket, meg bulvár híreket beszélnek ki, frissebbeket is, meg kevésbé frissebbeket is volt benne, több hónapos hír. Mert egy kicsit aktuális a közéletiek, megcsipkedik őket, a mindenkori hatalmat, van egy kis beszólogatás, érzem én, hogy fajsúlyos vagy Fibonacci. Nem, hát viszonylag sokat néztem belőle ahhoz képest, hogy egyébként mennyit akarta, és fél órán ment, és nem volt benne igazából nagyon közéleti ing. Hát jó, persze volt, amit tudom, a riporter srác, aki részegen közvetített, és aztán egy picit így megkurcolták érte, meg aztán később elnézést kell, körülbelül is beszélünk, de ez egy több hónapos hír. Tehát nem volt egy kis aktuálisabb. Mit tudom én, csökkenteni fogják a francia elnök feleségének a mit tudom, sminkköltségvetés. Na jó, de hogy kínosan kerüli azért azt a részt, amitől fajsúlyos lehetne, hogy kicsi. Mert lehet, aztán a hitvallása nem az, hogy ez nem egy politikai műsor, de hát azért annyi okot ad a közélet arra, hogy beszélj róla. Ja, hát azt nem mondom, hogy a szellemiség hiányzott belőle, mert a szellemesség az mindenkinek más és más. Nekem ugye a meglepetés hiányzott belőle, tehát meg a bátorság, tehát hogy legyen benne valami olyan dolog, amit még eddig nem láttál, amit még nem hallottál. Nekem egy picit ilyen gyertek át szombat este volt. A műfajban volt. Nem, azt tudod, mivel tudsz jót csinálni? Játékok nélkül. A műfajban nem tudsz nagyon újat csinálni azzal, hogy öt emberül, azzal lett volna jó, ha öt bitang emberül, aki tényleg oda csapkod. Tehát, amit a Bali is mond, gyerekek, heti hírek, magyar politika, aztán hadd szóljon, adjunk neki. Nekem ilyen önindító ötem volt. Aha, tehát tulajdonképpen ülnek és beszélgetnek. Aha. Nincs nagyon kitalálva a műfaj, vagy nincs nagyon új benne. Mindig, amikor elindul egy tévéműsor, én kicsit reménykedem, hogy látok valami olyat, ami esetleg egy kicsit újítja ezt az egész műfaj, de hát ez nem egy egyszerű műfaj. Főleg itt van, nem ez miatt, meg az emberek gondolom, csak fogják ezt nézni elsősorban. Újított. Nézd meg, hova jutott. Ennél azért többet kívánunk a Gábornak. Éljen meg több műsor. Legyen sikeresen. Ne, hát azért hat volt, gyerek. Nem, 10 lement. Így van. És az a durva egyébként, hogy az első adás okozott hatalmas pánikot, de egyébként a slotjában utána mindegyiket megnyerte. Csak hát az elsőnél aztán másokkal nem jöttek vissza. Annyira bátrak voltak. Az elsőnél egy kicsit túl bátrak voltak. Igen, ott egy kicsit túl sok mindent akartunk elsőre kipróbálni. A Wondersen azért egy picit szórakoztatott volt, mint ez a műsor, meg bátrabb volt. Sok segítettem, mert ahhoz nem kell bátorság, hogy öt ember leüljön egy kanapér és beszélgessen, meg Brihiről, hiszen erről, arról, amarról. A bátorra jó szó. Ráadásul úgy, hogy ha már ott van például a Dombi, akkor tudni fogod, hogy ki fog beszélni. Ha már ott van a Zsófi, akkor tudni fogod, hogy nem fog. A Dombi kabát, Szabó Zsófi, ez nagyon gyertekátos vendéglista. Tehát ezek a jól bevált arcok, akik jól működtek a gyertekádban, és akkor úgy látták, hogy van kémia. Jó, tehát mondj még öt embert, akit be tudnál ültetni egy ilyen... Mi voltak a gyertekádban? Nem segítek a Gábornak. Egyébként mind voltak a gyertekádban. Hogy azon kívül nem tudsz még ötöt mondani, szerintem, akit itt jó szívvel be tudsz ültetni. Tudod, hogy lesz benne vicc, tudod, hogy lesz benne egy kis odapisztálás. Ezért nagyon nehéz az egész délutáni éjszakai talksós Amerikára hajazó sztori, mert van 10 arc, a másik nem tud átjönni, mert RTL-es. Nem a 10 arc, ezt már csomószor megbeszéljük, hogy a háttértém, azok az emberek kellenek, akik, érted, akik pakolják alad a témákat, pakolják alad a poénokat, tehát hogy kell egy olyan háttértém, ami Magyarországon nincsen. Van 2, 3, 5, 10, mit tudom én, maximum, de tényleg akkor a legtöbbet van. Mondjuk 10 olyan ember, aki ezekben a műsorokban dolgozik, a TV2-nél, az RTL-nél, meg mit tudom én, egy kisebb csatornánál még talán, aztán csókolom. De nézzél meg kint egy nagy létnácsot. Ott van mögött egy 50-100 fő stáb. Hát hogy ne. Hát, van egy John Oliver Show, a csávó egyedül beszél, a 100-an írják neki, meg ő is vezetőíró. És milyen szellemes, milyen jó pofa. Nagyon. Persze, tök jó, miért ott van mögött 50 ember. Na jól van, oké, hát figyelj, drukkolunk azért nekik is, hogy csináljanak jól. Persze, én azt mondom, persze, hogy sok sikert neki, de hát csak picit több bátorság, nem? Tehát, hogy így... Kapcsolatban nem nagyon működtek a televíziós műsora is sokszor, úgyhogy reméljük ez. Mondani, olyat, igen, hát a Búzera sért meg sokáig, ugye a Készhátverés sem volt szerintem velük annyira jó, meg a Csáó Dárvinban volt a Gábor, de hát az... Valamiért nem. Valamiért a Gábor annyira nem. Hát lehet, hogy majd most, vagy meg most érett meg rá, hogy televíziós legyen. Ha valaki ülhet ki egy Hajdú Péter, Bocskor Gábor. Hajdú a producer. Hát szerintem ő? Persze, ő gyártja. Szerintem ő. Ha valaki látta Hegedűs a háztetőn, írja már meg, hogy milyen volt, jó? Szenzációs volt, küldi valaki, most óriási volt, csak hogy mekkora díszlet, milyen volt, kíváncsi vagyok, mert ez úgy megnéztem volna. Valaki írta egyébként, hogy adott volna neked szívesen jegyet ajándékba. Láttam tegnap az e-mailt, igen. Miért cserébe? Teniszmeccsért. Ennyi? Én szeretem, ha valaki úgy ad, hogy figyelj, adok, nem tudok elmenni, de adok, ha játszol velem, ez zsarolás? Kicsit olyan, igen, és akkor úgy, valahogy ez nem volt kedvem, de szívesen játszom bárkivel, aki a barátom. Csak a barátaiddal játszom. ritkábban vagy ilyen emberekkel. Oké, na ébredezzen mindenki, indítsuk el a hetet, jó? Jöhet közlekedés, meg egy csomó minden. Kinek hogy indul a reggele, mi történik veletek, mi van a gyerekkel? Minden érdekel bennünket, küldjetek kicsi híreket. Mi pedig jövünk nem sokára vissza a hírek után, és játszunk már is. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na már is itt vagyunk, 3:47 lesz pontosan, 2 perc van, szép reggelt mindenkinek. Hétfő van, ébredezik az ország, egy újabb hét, és ma még jó meleg olyannyira, hogy 30 fok, gyerekek. Hát hétvégén is lehetett okunk panaszra. Én még sokat nem voltam a szabadban, mert elutazással töltöttem a hétvégét. Jaj, nem kell ez a duma, jelentették a kémeim a pénteki kis partidat. Jelentették? Hát persze. Merre? Mi honnan? Ott így van. Felszívtál egy felező vonalat a 4-es. De végig. Azt mondja, hogy honnan, ott parkol előttünk. Érted? Velencén. Tehát lemegy Velence körül. Ja, Velencét. Ja, Velencét. Elmegy. Jó messzire mettetek. Ja, nem, azt hittem a péntek estére partiztam. Ennyire azért mi is bevállalósak szoktunk lenni, de... Nem, azt hittem a péntek estére, gondolsz, hogy péntek este baráti vacsora volt, és aztán kicsit belehasítottunk a városba egy ilyen kis lazabb kettőig tartó nézelődésig, de rájöttünk, mert mi öregek vagyunk, aztán úgy nem volt már annyira... Meg hát küldték az SMS-t mindenkinek, hogy gyere haza. Küldték az SMS-t, gyertek haza, vége van. Egyébként Egerben volt a vacsora, és ehhez képest pedig... Akkor viszont nagy volt. Pénteken, igen, pénteken Velence körön voltam a gyerekkel, képzeld el. De jó. Velence körön voltam a gyerekkel. És megcsinálta. Menő. Mennyi lett a csúcs? Úgy, hogy háromszor megálltunk, kicsi madár várta, kicsi kilátó. És már ott is volt a vasárnap. Kicsi, nem tudom, így tekertük le 1:55 alatt. Hát, az nagy... Úgy megállókkal együtt. Igen. Ilyen 3 percek rá meg a bekötő szakasznál, ugye, ami ott elfordulsz balra a faluból, és akkor mész ilyen hosszú, rögös úton, ott van egy ilyen csatorna, olyan, mint a Sió, ott megállt békázni. A madárvártánál álltunk meg fönt Pákozdon a büfénél. Uh-huh. Ott álltunk meg. Tehát, hogy ilyen nagyon, és nagyon, nem rossz. Nagyon szépen ment. Tehát, hogy így komolyan mondom, nagyon büszke voltam rá, olyan jó érzés. De ez volt az első Velence köre. És én nagyon kellemesen, kényelmesen 2 óra alatt. Hát ez majdnem egy 20-as átlag. Ja. Igen. Így van. Szépen, hát szépen. Kilométer. Szépen ment. Igen, 29-re jött ki, mert hol a Bringa úton, hol egy kicsit kerülővel mentünk. Vagy ha nem mész ki a főútra, akkor a Bringa út nagyon kacskaringós, egy csomó olyan. Kimész, akkor csak mész egyenesen. Például, amikor már jössz a visszafelé vezető úton a vasúti sí mellett. Tök jó. Mi a hegy felé kezdtünk, tehát a Pákoszt felé. Ott, én mindig ott teszem le nálad. Milyen már kapala van? Egy kis KTM Montia. Az nem is rossz. Volt. Méretre mekkora? Nekem egy 52-es kellene. Hogy nem tudod elhozni? Ajkára? Neked jó lenne? Hát, tudod, hogy a sajátom az egy viszonylag nagy. Egy 51-es, 52-es, hogyha ha van esetleg, akkor hozd már. Hát, a gyerekével. Ugye, nem tudom hányszolós igazából, de szerintem neked jó lenne. Jöjjön ember is. Kicsit megemlék az ülés. Indul azokban a futamokban, amikben egyébként a Soma is fog. Valószínűleg. Gyúrom. És közvetlen utána melegváltás. Így van, még melegek a gumi. Forró a gumi. Gyúrom, hogy induljon. Tehát akarom ezt az október 1-ét. Gondolkozom rajta. Ja, írtak egyébként az ajkaiak. Nagyon cukik voltak egyébként. Nagyon örülnek neki, hogy ott leszünk. Igen, nem szólunk ott. Én nem is tudtam, hogy nem szólunk. De, hát... Nem szólunk online, ajkán. Nem szólunk, szól, csak online. Igen. Nem lesz akkora hype, az nem baj. Csöndben megyünk. Nyilván híre ment már körbe. Persze. Kedvesek, aranyosok voltak, örülnek neki, hogy megyünk. Hát a te jelenlétedet meg az indulásodat egyelőre fenntartásokkal kezelik, gyerekek. Mondjátok meg, hánykor, hol? És Bali mindig ott van. Így van. Így van. És mi ott leszünk. Mondjátok meg hánykor, hol, aztán menjetek oda. Ennyi tudok. Hol és ott lesztek ti. Így van. Hánykor, hol, ezt írjátok föl magatoknak, nehogy elfelejtsétek. Aztán a többit bízátok rám. Úgyhogy jó volt, igen. És jól is érezte magát. Aztán mondta, hogy mondom, elfáradtál, ne, menne még egyet oda, nyelvem lógott, mondom, Benni, hagyjál. Még egy kör. Kamuzott, persze. És ilyeneket csináltak, hogy ki a gyors, ha megtalálod a pályát. Elbújtam, találj meg. Ez egy kis nyomorú vagy, hogy lemaradtál. Sose lesz olyan menő, mint apa. Igen, mindig volt nálam egy bot, amit be tudtam dugni az első küllőjek közé, ha nagyon gyorsan ment. Na, azt, hogy M1-esen a Herceghalmi kihajtó előtt kigyulladt egy kamion Győr felé, mindenki kerülje az M1-et, ha tudtok, menjetek le a régi 1-esre. Gyuri küldte nekünk, Gyuri, köszönjük szépen. Aztán... Balázs vagyok a Pécsről, Fidyiból, én elmegyek veled gokártozni, de ha megverlek, akkor kapok egy ajándékcsomagot, kérdezi valaki. Igen, hát ígértek, illetve beígértek nekünk, nem is beígértek, hanem meghívtak bennünket egy pécsi gokártra, mert hogy jövő héten ilyenkor Pécset vagyunk kitelepülésen, ugye Széchenyi tér, és aztán egyedül maradtam ezzel a gokárttal. Ott van vasárpesten, nyomhatjuk. Én megmondom őszintén, hogy jól laktam ezekkel a gokártozásokkal az előző rádióban. Igen, amit ugye csak az volt. Az a baj, lehet, hogy hétfő reggel megyek. Ja. Hétfő reggel megyek valószínű. Jó, utána már nem maradjunk, mert mire átérünk Sopronba, az nem lesz rövid. És oda egy megyek, átmegyek egyből. Kibeveri egyből. Azt mondja, hogy hogy állunk a játékkal? 0-0. Hát egész jól. És? Így hétfőn. 15-14. Nem, 15-15. 15 fölhoztad? 15-15. Persze. Egalité. Gyerekek, kiegyenlítettünk. Kellett hozzá több, mint fél év, de 15-15-re állunk. És innentől kezdve egyenes út decemberig. És amíg van már hátra valamennyien az évből, hogy a rohadt élet. Hát egyébként kicsit szorogok attól, hogy mikor jönnék meg először a kellemes ünnepeket valahol, de szerintem erre 2 hetünk van. Október elején figyeld meg, hogy Díszbe borulnak a bevásárlóközpontok. Most nem látom, Havasi dübörög már? Persze, már szerintem két aréna, megvan már a harmadikon dolgoznak. Havasi, január 13-án csak a dátumot átfestik, a haj ugyanaz, külső ugyanaz, sztár vendég kicsit változik, tehát a plakáthelyek is maradnak. A levelek és a havasi plakátok sárgulnak. Nem kell nagyon mit csinálni, minden évben ugyanott van a havasi plakát, csak át kell húzni a dátumot, meg ráírni a másikat. Azt hiszem Ronan Keating. Az menő. Ő lesz a vendég. Én ilyet hallottam. Az igen, jó. De lehet, hogy csak valami kacsa volt, én ezt itt szakmából hallottam. Lehet, hogy ez még kincs sincs, mint aha. Vagy John Lennon. Akkor most túrantottad be. Jó. Igen, most lőttem el a meglepetéseket. Gyerekek, és akkor fölépítjük. Szeptember az fölkészítő időszak, októberbe bedobjuk a sztár vendéget. Igen, addig nem mondjuk egy gyerekek, föl megvan. Tízer kampány, nagyon kívánok. Kösz Balázs, ki van írva? Igen, jó. És kis van rakva. Ja, azt hittem, elszóltam magam, én ezt valahol hallottam, és mondom, most elszóltam magam, és tönkretettem. Bár mit tudok én tönkretenni egy havasi koncerttel kapcsolatban szeptemberben? Semmit. Mikor februárban kínba, hogy ki a sztár vendég. És valami német csávó, valami Bösendorfer is ott lesz. Igen, a híres Bösendorfer. Hogy jön ő is, nem tudtad? Figyelj, annyira, hogy nem is a Balázsnak a képe van kirakva, hanem Ronené. Á, nem lehet, hogy lemosta. Igen, Ronan Keating, ha lemondja, Bonnie Tyler, tudod, tehát, hogy iszonyatos húzónevek. Fú, gyerekek, hát nagyon komoly képek Floridából közben. 7 óra után hívjuk az egyik hallgatónkat, aki kint van. Irma tényleg mindent pokollá változtatott. Fantasztikus és egyben dermesztő felvételek arról, hogy Miami-ban, a downtownban, bent a belvárosban folyik az Atlanti-óceán. Ez egyszerűen elképesztő. Elképesztő. A felhőkarcolók között tényleg azt látod, mint a Holnap után című filmben. Hogy bent van a víz. Fantasztikus. Na jó, nézzük meg akkor, hogy ki a hét első játékosa. Jó, 15-15, tehát minden győzelem nagyon kell. Ha ezt az egeret át tudom oda vinni. Át tudom vinni. Megnézzük akkor, hogy ki a hét első játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Jó reggelt. Hello Gábor, honnan hívtál minket, Gábor? Hello, Tamás vagyok egyébként. Szia Tamás, hello mondod. Gábor. Gábor. Miskolc mellő hívlak titeket. Gábor, aki Tamásnak álcázza magát. A méhész, aki Szakácsnak álcázza magát. Inkognitóba szeretnél maradni, vagy tényleg Tamás vagy? Tényleg Tamás vagyok. Tényleg Tamás. Jó. Valahogy valamiért úgy gondoltuk, hogy most ön... Megtévesztett. Nincs ezzel baj, Annának mínusz 10.000 hónap. Igen, de nem kell téveszteni. És honnan hívtál minket? Miskolc mellő hívlak titeket, most éppen úton vagyok. Mit csinálsz? Kamionsofőrködöm, és mit szállítasz? Most éppen kavicsot viszek Debrecenbe, mert ott építenek egy autópályát, és arra szállítjuk a kavicsot. Legális, vagy van egy kis kitérő, egy ilyen kis bevezető utat? Hát, most nincs maszek. Nincs magasító fal párton a plusz soderrel, ami a felét leborítjuk a sógornak. Na, ez most nem az a kell. Ez most nem. És kivel játszanám? Veled, Balázs. Gyerekek, hagyd pihenjen már a mester kicsit, hát komolyan mondom, múlt héten... játszik veled? Múlt héten megtettem minden, de tényleg, hát szép most... volt a múlt hét, igen. Azt nagyon szépen hoztuk. Na jó, hát a hallgató kérése szent, úgyhogy akkor álljunk neki. Mehetünk? Mehetünk, persze. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Én is. Bizonyára szeretnél kérdezni. Hogy telt a hétvégén? Jól, köszönöm szépen. Jól, családdal voltunk, egy kis wellness hotelben, négyen csak. Értem. Te mit csináltál? Én pihenéssel töltöttem most a hétvégét. Van gyerek? Még nincs eddig. Hát akkor megértem, hogy tudtál pihenni. És kiválasztott már van, asszony? Az már van, igen. Oh, igen. Hát igen, gyerekek. Kis szimatolgatás volt, mint amikor két idegen kutya találkozik egy azonos terület, mondjuk a Bakács téren. Igen. Mondjuk a szimatolgatása nem volt baj, az a baj, hogy falkerítés volt kettőtök között, tudod, onnan szimatolgatás. Kicsi vicsorgás, kicsi szimatolás, még egyik sem mert támadni, mindegyik meg van ijedve, kicsit félbehúzott farokkal. Te már alig várás, hogy megszagolgassák egymás tökeit. Igen. Hát figyelj, Gábor, a szerelem elvakított, az érződött is hangodban, amikor bejött ez a... Van már asszonka? Igen. Igen. Hát jól elrontottam. Hát ez jól el, de van egy plusz nyereményed, ezt megmutatjuk, hallgass meg. Gratulálok! Az önnyereménye egy páros belépő Ennio Morricone magyarországi utolsó búcsú koncertjére október 18-ára az arénában. Pedig mennyivel stílszerűbb lett volna egy Soder klubos belépő. Az lett volna az igaz, igen. Igen. De utána nézem, ez a Morricone egyébként minden évben jön. Tehát, ez egy híres zenész. Utána néztem. Minden évben búcsú koncert. Utána néztem, ez a faszi tud valamit. Ez állítólag filmek, ezt csinálják. Körülbelül 2 évente itt van. Tehát úgy búcsút a koncert, mint hogy a TNT elköszönt már az elmúlt 20 évben 23-szor. De most ez azt mondja, hogy ez az utolsó. Jó, de mindig más kongásokkal. Tamás, megvan a jegy, örülsz neki, mondj valamit, kérlek. Persze, örülök nagyon. Jól van, köszi, vigyázz magadra, küldjük, ciao. Gábor, na, a budakeszi úton baleset lefelé az Erzsébet királyné felé alakul a trafik. Jatja Isten, baleset van a budakeszi úton. Ez nem jó hír, arra megy a gyerekem. Hajjaj. Hát nem kell, még év eleje van, most egy hétfőt ki lehet. Nem az a baj, az egy 2 óra ilyenkor. Uh-huh. Aludjon. Aludjál. Akkor mindenki kerülje. Írjátok már meg, Léci, tényleg drágáim, hogy hol van ez a baleset, jó? Tényleg segítsetek, mert akkor még... Drágáim, ez nem most tudod, most bókolok neki, küldjék el, most bókolok. Írjátok meg, hogy hol van a baleset, és hogy mekkora baleset, mert ha nagyon, akkor még elterelem őket, akkor jöjjenek inkább a város felé. Aha. Az se rövid, de akkor még arra nagyobb esélyük van. Jó, küldjetek már elé, hogy hol van a Budakeszi úton pontosan a baleset. És mekkora? Tehát valaki lerobbant és félreállt, vagy ott hatalmas nagy dugó van, mert akkor gyorsan még ott elküldjük őket másfelé. Nagymama, magántanár. Kikérjenek ma még szó. Ez nagyjából ezt tudom elképzelni, mert 2 órát a kocsiban töltenek ilyenkor. Oké, okay, na, megnézzük, mi helyzet Floridában? Persze. Csörögjünk oda. Csörögjünk oda egy hallgatónak, kérdezzük meg. Ez mindig izgalmas, amikor kicsit így belelát az ember. Van 2 hallgatónk, aki ott van a hurrikán szívében. És mondták, hogy kitartanak ébren, és elmondják nekünk, hogy mi a helyzet. Nem akartak arra menni. Én úgy pakolnék össze egy ilyen, nem? Én ott maradnék. Hát attól függ, milyen a kecó. Uh-huh. Most nyilván valami kis kaibába laksz, akkor nem, de ha azért hurrikán biztos, és egy téglaépület, ahol bedeszkázod az ablakot. Más Richard Branson. Igen, én azért azt mondom, egyszer megnézném így belülről, hogy milyen a hangja a hurrikánnak. Át én mennék, tuti, akármilyen is. Hát most mindent láttad, jön a víz, azt hiába deszkázol ablakot. Hát igen, tudni kell, hogy milyen jellegsz. Na mindjárt utána járunk, hogy milyen helyzet, jó? Ha van közlekedés, küldjétek leginkább azt, hogy milyen helyzet a Budakeszi úton, segítsetek. Jánoshegyi út, koccanás terepjáró. A Jánoshegyi útnál. Az melyik az a Jánoshegyi út? De ami a Jánoshegyre megy. Tehát ha Budakesziről megyek, vagy ez az, ha Budakesziről megyek át Buda irányába, már 2 a kerület felé, akkor ez merre van? Tehát akadályozni fogja a bejutást? Vagy nem? 0-20-3-111-111. Mert, figyelj, akkor még mindig ott van a piros telefon, és elkérhetjük Enditől a koptárt, ha nincsen éppen Timinél. Én szerintem éppen Timi gyakorlatozik vele való. Úgyhogy sansztalan. Ezt is megtanulom, ezt is vezeti fogom. 3 perc, pontosan 7 óra. Jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, a Rádió 1-en ma még meleg van, és aztán mi lesz? Hát semmi. Igazából külkik hűvösebb, így van. 18-ok, az sem vészes, és közben folyamatosan nézzük a különböző amerikai és magyar hírcsatornák által mutatott képeket, a tomboló írmáról éppen, a pusztításról, hát ez brutális. Mindenféle home videók lepik el ugye ilyenkor az internetet, okosak, akik odállnak a tengerpartra, és már látják, hogy jön a víz, szelfiznek még, és a következő pillanatban borulnak, és viszi őket a szökőárszerű hullám. Ugye vannak Floridában olyan részek, ahol még csak szél volt tegnap éjszaka, és esett az eső, de mint tudom, csak egy ilyen százas szél. Közben már látott Florida belvárosában, a downtownban, ugye, hogy írt a CNN felhőkarcolók között, ott a víz, ott a tenger, úgy, mintha tényleg a Holnap után című filmet nézné. Tehát elképesztő, tényleg elképesztő képek, és hát sokszor ilyet az ember filmen lát. Erről beszélgettünk, hogy milyen lehet ez egyszer élőben. A Budakeszin a Szép Ilona lakópark magasságában van a koc, Audi Q7, meg egy platós kis termék állnak és nézik. Befelé a városra szép sor lehet. Hihetetlenek ezek a kis platósok, hogy miket csinálnak. Már megint az Audisok, mi? Mindig a proli. itt Audim lenne, az... nincs Audim régóta egyébként. Elég sokáig volt, na mindegy. De, szerettem is egyébként. Na, de ezt mind akkor vették, amikor kiderült, hogy neked is az. Emeletesen Budapest felé a Velencei Molkút előtt két sáv között vastag húzal van az aszfalton. Vigyázzon mindenki. Budakeszi úton nincs baleset, írt a Kukás Kocsics. Legalábbis ő nem látta, de most már ezt többen elküldtétek. Köszönjük szépen. Drágák vagytok tényleg sokan. Sokan írtatok, hogy mi a helyzet a Budakeszi úton. Köszönöm szépen. M3-as óriási dugó befelé, csak küldjetek el, hogy hol. Nadáról nem említesz pár szót, Balázs. Hát gyerekek, én mondtam, tehát én ezen kicsit sem lepődöm meg, fantasztikus emberünk. Behúzta a Del Potrót, kérdeztétek sokan, hogy megtegyétek el, nem mondtam, hogy ne. Szerintem az is bejött. Én mindent elmondtam. Aha, és kicsit és azért lovaltál ebbe a fogadásba engem. Az a Federer Del Potró lett volna. Utána már nem erőltettem. Nem, a Federer Del Potrónál, ahol egész egyszerűen kakis lett a bugyi, és azt mondtad, hogy nem, és aztán nyertél volna 20 rúgót. Kakis lett a bugyi, hát egy komplett város havi fizetését kifizettem már neked ebben az évben a hülye fogadásra. Utána már nem mondtam se azt, hogy tegyél a Nadal Del Potróra, se azt, hogy az Andersonra, mert tudtam, hogy Nadal. Szettet nem veszve nyerte a US Open, bennem kérdés nem volt. Nagyon néztem az első szettet, fönnmaradtam. Gyerekek, fantasztikus. Tehát, hogy micsoda lejtő után fut be olyan ívet megint, hogy elképesztő. És hát két Grand Slam Rogernak, két Grand Slam Nadalnak. Tehát ez a régi nagy időket idézi, amikor ők ketten vezették a világranglistát, és egymás legnagyobb riválisai ellenfelei voltak, nem volt más a teniszpiacon, ha lehet így mondani, ez most újra egy ilyen. Senki nem gondolta volna, mind a ketten már fél lábbal eltűnőben. Az egyik sérülten, a másik nagy öregként, és újra övék négy. A négy Grand Slamből 2-2. Hát milyen csodás év ez. Ehhez kellett Djokovic és Murray távol maradása is, dobott magas labdát, Jani. De Bali úgy sem, mintha nem hallotta volna, és már mert abszolút nem ért egyet a laikus hozzászólások. Kell az is, hát nyilván minden kell. Tehát kell egy jó ellenfél sérülés. Te csak olvasod a nemzeti sportot, én értem is, gondolta Bali. Igen. Kellett egy csomó minden, persze nincs Wawrinka, nincs Djoko, nincs Murray, nincs Raonic, tehát nincsen sok nagy. De egyébként, ha lett volna, és Nadal bedarálja őket. Tehát ez a Nadal, ez a régi Nadal. Én néztem az első szettet, figyelj, nincs kegyelem. Szóval nagyon szép. Hát nagyon fognak ők hiányozni, nem lesznek igazából. Azt gondolom, hogy két olyan karizmatikus szereplőjét vesztél a teniszvilág, hogy sajnálnám, de hát hamarosan vége. Úgyhogy meg kell őket még nézni mindenhol. Mondta Bali ezt az év elején, aztán így, ugyanúgy nem látta őket sehol. Aztán is elindul. Mondta ez Bali már évek óta, aztán ugyanúgy nem csinált semmit. A Ferihez annyit tudott hozzátenni, hogy látta, hogy a Velencei tornál, ahol régen iszapolt, ott most Nadal. Vannak látottárgyalmas univerzumok, kinek mit jelent a Nadal. Na, egy röpke kis bejelentés, kis kitekintés, kis átnézelődés Floridába. Bevők vagytok erre? Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Úgy szeretem, hogy bárhol bármi történik a világban, mindenhol vannak hallgatóink, mindenhol vannak rádió egy hallgatók, Balázsék hallgatók, mert ugye Houstonban is találtunk hallgatót, és most a felhívásunkra Floridából is jelentkeztek. Egyébként nem kevesen, ki Tampából, ki Miamiból, hogy mesél nekünk szívesen arról, hogy mi a helyzet. És hát a képek megdöbentőek, mint minden egyes hurrikánnál. Tényleg. De azért kint lenni az más, mint nézni a tévét. Én egyszer azért ezt meghallgatnám. Na, itt van velünk Fanni. Hello, Fanni, jó reggel. Ciao. Sziasztok, jó reggelt, sziasztok. Hello. Illetve jó reggelt, nálam éjszaka van, bocsánatot kérek, úgyhogy most hozzátok alkalmazkodom, de itt effektív éjsötét éjszaka van, úgyhogy most éppen kinézek a városra. Hogy belerondítottunk az esti pillére. Hányszor pillettél már el, míg vártad az élő bejelentkezést? 3,5-szer pillettem el, de tudtam, hogy ki kell tartanom, mert el kell mondanom nektek, hogy mi itt a helyzet, mert élünk, és nem haltunk meg, hála Istennek, bármennyire is nagyon benne volt a hírekben az, hogy ez egy halálos vihar. Az hát gondolom, attól függ, hogy melyik részén vagytok, persze. Tampa vagy Miami? Hol vagytok? Miami, a mi lakhelyünk Miami Beach, átjöttünk a szárazföldre, nem igazán messze Miami Beach-től, és gyakorlatilag az a ház, amiben vagyunk, ez is vízre néz, tehát elég őrületes, viszont ez egy ilyen 42 emeletes cirkáló, ami hurrikán és földrengés biztos, úgyhogy mi azért viszonylag visszahúzódva biztonságban néztük a dolgokat, de ma azért volt néhány olyan kritikus pont, amin elkezdtem összecsomagolni egy kis miniatűr táskával a legfontosabb irataimat, tudod, igen, ez itt állt, a víz megjött, egyre közelebb, tehát mi nem mozdultunk el, csak azt láttuk, hogy egyre durvább a helyzet. Hát konkrétan, ahol én vagyok most, ott azt úgy kell elképzelni, hogy egyre erősödő szél, már péntek éjszaka, szombaton lehetett érezni, szombat éjszakára lett olyan erős a szél, hogy mindent be kellett csukni, és onnantól ki se lehetett nyitni az ablakot, illetve tolóajtót a teraszra, és ma délre lett egy olyan helyzet, amikor az egész épület elkezdett búgni és remegni. Tehát amikor az asztalon van egy pohár víz, és azt látod, hogy reszket benne a víz, és leteszed a falra, teszed a kezed, és érzed, hogy reszket az épület. Ez egy 320 lakásos épület, amiben én vagyok, és ilyen hatással volt rá a szél. És ez a keleti part, nem a nyugati, mert a nyugatit érintette sajnos. Igen, hát ti még mondtad, hogy a szélén minden. Vagytok tulajdonképpen, tehát hogy elment aztán ugye Tampa felé, és ott. Igen. Ottomból. Erről beszéltünk rá, hogy van egy bizonyos hangja ennek a hurikánnak, amikor megérkezik, és ezt ugye filmekben is lehet látni, meg aki átélte, az mondja, hogy van egy ilyen búgó, egy ilyen nagyon fura, egy ilyen tényleg egy remegő érzés, és egy ilyen búgó hang. Ezt te hallottad? Igen. Igen, igen, ez az amerikaiak mondják, hogy the booming sound, tényleg, hát ugye ez akkor, amikor valamivel interakcióba lép valamilyen ellenálló felületnek, például itt ezeknek a hatalmas ablakoknak, neki megy, tehát neki ront tiszta erőből a szél, és akkor reszket, és akkor tényleg olyan, mint a távolról egy ilyen ágyú szólna. Mi volt a kritikus pont, amikor úgy érezted, hogy csomagolni kell? Ugye ez szóval a tragikomédiája volt a helyzetnek, ez tényleg egy nagyon jó ház, viszont egyszer csak észrevettük, hogy kezd beömleni a víz ezeken az ablakokon át, és akkor elkezdtük törölközőkkel szárítani, meg konyhai törlővel, meg minden, amit tudtunk, és akkor a barátom, aki itt vendégület bennünket, nagyon aranyos Zoli, jobb megoldás hiány kitalálta, hogy hatalmas ilyen gyöngyhelyszínű rágógumikat fogunk rágni, iszonyatos gyorsan, és azokat a megrágott rágógumikat elkezdte betapasztani az ablak résekbe, és effektív elrágtunk ma szerintem 120 darab rágógumit, méghozzá ezeket az amerikai nagy, kemény gömböket, ilyen full édeseket, és képzeljétek el, hogy tök jó hatása volt, valahogy oda tapadt, és meg tudott védeni minket, tehát tényleg előtte ilyen lavorral gyűjtöttük a vizet. Milyen durva, hogy még egy modern felhőkarcoló, és olyan ereje van, hogy átnyomja az esőt, meg a vizet ezeken a kis szigetelési réseken, akkor tényleg egy rosszabbul megépített ház, tehát igazából semmi esély. Mi láttunk olyan képeket, hogy bent van a tenger Floridában, a belvárosban, egészen elképesztő, mint a Holnap után című filmben, hogy kiöntött ugye az óceán, a tenger, és bent van. Te láttál ilyeneket, vagy láttad ezt? Itt effektíven nem történt ilyen, és mi még nem hagytuk el a lakást péntek óta, illetve lementünk kokuszbiót szedni, és most már annyira fáradt vagyok, bocsánat, annyira kell röhögnöm, hogy több fáradtsága van az ember röhögött, mert nagyon ki vagyunk merülve, mert nem mertünk már aludni, meg ma is tényleg készültségben végig, és ráadásul itt ebben a lakásban van egy pici baba, néhány hetes, és állataink is vannak, úgyhogy mi stresszel. De ez mit jelent, hogy hány napja vagytok bezárkózva? Tehát hogy kell elképzelni, tegnap este? Hát pénteken öt körül érkeztem én ide, akkor itt már a házigazda körülbelül 1000 liter vizet fölgyűjtött mindenféle műanyag tárolókban, és telepakolta a hűtőt, úgyhogy gyakorlatilag onnantól mi nem mentünk ki, még a teraszon videózgattunk, meg fújattuk magunkat ezzel az enyhét széllel, mert ugye itt állati meleg van, 40 fok, most van 27, és már majdnem fázunk, és egy ilyen nagyjából ilyen hűvöskés szél fúj. De tulajdonképpen akkor bezárva vagytok, és a tévé megy, áram van még? Hát még semmi nincs. Nincsen áram, már tegnap délután elment az áram, a víz meg még pénteken. Úgyhogy a cica mosdásnak a trükkjeit alkalmaztuk, meg mindenféle trükköt kell alkalmazni. Hűtők meg a fagyasztók, azok hát ilyen aggregátorról mennek? Igen. Egy ideig volt egy generátorunk, ami itt a házból rá tudtunk csatlakozni, aztán az kiderült, nincs eléggé föltöltve, úgyhogy a hűtő most már csak, ami hűvöset meg tudott tartani, azt megtartotta, nem nagyon nyitogatjuk, vagy csak ilyen résnyire, és kikapkodjuk belőle, ami kell, úgyhogy szerintem holnap már talán visszatér az áram, én nagyon bízom benne, mert azért ez így sötétben. Hát ez péntek óta azért igen, sötétben. Igen. Hogy jut el most az információ hozzátok? Igen. Tehát ha mondjuk megfordul a hurikán, és mégis felétek tart, akkor hogy szólnak? Tehát tévét nézni, nem tudsz rádiót hallgatni, nem tudsz? Net működik? Igen, hát Az internet igen, veletek is úgy léptünk kapcsolatba. Hála jó Istennek a telefonszolgáltatónkról nem szűnt meg az internet, csak akadozott. Igazából jó volt egy kicsit ilyen nagyon információ nélkül, de hogy tévénk nincs, az egyértelmű, tehát ilyenkor talán wifi, tévé, áram, víz, az ilyenkor shutdown, egyáltalán nem működik semmi. Igen, erről sokat beszéltünk, azért ezt az ember egyszer kipróbálná, hogy milyen lehet ott a szívében lenni, meghallgatni ezt a búgást, az úgást. Nyilván az ember ott van, nem annyira szórakoztató, de egyszer azért hogy megtapasztalni a természet erejét, és hogy milyen kicsik vagyunk, azért ez nagyon, nagyon érdekes lehet egyébként. Igen, van benne valami sorsfordító érzet, tehát amikor megérzed, hogy igazából van nálad hatalmasabb erő, aminek ki vagy szolgáltatva, akkor azért úgy átértékeled meg, amikor bepakolsz egy ilyen mini kis táskát, tudod, hogy benned van az a félelem, hogy most betöri azt a hatalmas ablakot a vihar, mert bezuhan egy kókuszdió, vagy egy akármicsoda, és rohannod kell, és mit vinnél magaddal, és akkor már tényleg csak a legfontosabbak, meg hogy fogd meg a kezét annak, aki melletted van, meg ragad meg azt a kiskutyát, és akkor már csak ezen tudsz gondolkozni. Tehát ez tényleg át kell élni. Hát igen, azt mondják, hogy ilyenkor egy felkapott kagyló is úgy megy, mint a rakéta, tehát mindent átszakít, üveget, autó, üveget, ablakot, mert hogy olyan ereje van, ugye ilyenkor lehetett látni olyan felvételeket, hogy az óceán visszahúzódik, ott maradtak ezek a nagyobb kagylók, ha azt egy ilyen 300 km/h szél felkapja, az átszakít minden tulajdonképpen, és akkor ott vagytok, hogy menni kell. Összejártok a szomszédokkal? Van ilyen kis bandázás? Nincsenek itt szomszédok már, nincs senki. Egyedül vagytok abban az épületben? Gyakorlatilag van egy biztonsági őr valahol lenn, így nem tudjuk, hogy hol, de elvileg itt kellene, hogy legyen feladata szerint, de én még talán egy családról tudok, aki itt vannak az épületben, mindenki elment éjszakra. Ti miért nem mentetek el, vagy miért maradtatok ott? Mert eszméletlenül bíztunk ebben a házban, mert ez egy olyan hurikán földrengés biztos ház, ami a dupláját is szerintem kibírná. Ez az egyik, a másik az, hogy amikorra már el tudtunk volna indulni, már annyian voltak az úton. Már késő volt. És már annyira benzin hiány volt, hogy mérlegelnünk kellett, hogy nincs értelme elindulni, mert egyszerűen be fogunk ragadni az úton, el fog fogyni a benzin. Az emberek ilyenkor egymást takossák. Iszonyúan kijön ilyenkor az állata, meg a túlélő ösztön az emberekből, a boltokban is, tehát nem akartunk kockáztatni, nem inkább azt mondtuk, hogy egy jó kis védett helyen vészeljük ezt, tehát közelebb az otthonunkhoz, hamarabb tudjuk megkezdeni a rekonstrukciót, hogyha valami eltört, vagy... De akkor csoda, hogy tudunk beszélni telefonon, ellopták. Hogy ezt így föl tudtátok tölteni, vagy vannak ilyen plusz telefontöltők, amit az ember ilyenkor föltölt, és akkor abból háromszor, négyszer ugye fel lehet tölteni a saját telefonját. Ez tényleg ilyen filmbeli jelenetek lehetnek, hogy egy ilyen kiüresedett toronyházban valahol a 66-on ott küzdöttök a hurikánnal, úgyhogy senki nincs az épületben, mindenki elment, valahol lent egy biztonság, ha ott marad, de lehet, hogy ő is lelépett, mert azt mondta, hogy igen, van rokonom éjszakon, és elhúzott. És lementek a lépcsőházba, hogy kimentek, és bolyongtok ott egy ilyen felhőkarcolóba, úgyhogy sehol senki, kint meg tombol a hurikán. De ilyet tényleg filmben lát az ember. Most tudjátok megnézni, hogy igen. Él a szomszéd. Igen, ha megtaláltak a közös képviselő kulcsait. Beszéltek a közös képviselő, igen. Milyen jó ötlet. De tényleg. De hát ő sincs itt, úgyhogy sajnos nincs itt. Elképesztő, tényleg elképesztő. Azért az érdekes, hogy ti vagytok az egyetlenek, akik annyira bíztatok a házban, hogy ott is maradtatok, mindenki más, meg azt mondta, hogy akkor inkább menjünk. Hallani a szelet közben, amikor igen, csönd igen. Volt, tehát lehet hallani. Pontosan, igen, ezt akartam értékeltetni, hogy ez pontosan az ablakon átszűrődő... Oda tudod tartani kicsit a telefont, hogy ezt meghallgassunk? Ki tudsz venni fél kiló rágó gumit? Céliránytól is függ, de itt vagyok, és így próbálom mutatni, de hogyha pont besűvít ugye az ablakon, akkor jobban fogják. Majd oda hajolok, amikor jön a fütyülő. Egyébként meg elképzeled ezt a vadnyugati filmet bármelyikében, bármelyik főhős ott áll a száraz talajon az én oldalán a pisztoly, és bemegy ez a hang a filmben, ez a fütyülő félhang. Figyelj, hirtelen tényleg az ember összetolja magát, és rájössz, hogy kicsi vagy, sebezhető, és ott vagy egy atombiztos felhőkarcolóban, és azt érzed, hogy Istenem, csak tartson ki. Tehát ez nagyon, nagyon, igen, nagyon, nagyon durva. Hát az, hogy egy 42 emeletes épület rezeg, az elég félelmetes. Az elég félelmetes. Ja, igen, tehát tényleg az az érzés, amikor azt gondolod, hogy na most minden pillanatban olyan baj lehet, hogy lehet, hogy meghalsz, mert nem tudod, hogy mikor pattan el az üveg, ami az, az egyetlen kis réteg, ami elválasztottól a monstrumtól egyébként. Fanni, hát kitartás nektek, jó? Mindenkinek, aki ott maradt. Sokan nem vagytok ebben a toronyházban, de nagyon drukkolunk, aztán reméljük, hogy holnapra most már ez csillapodik, és akkor újra visszatér az áram, ki tudtok menni vásárolni, hát bízunk bennem. Jó? Köszi, hogy fennmaradtál a kedvünkért, kitartás, gondolunk rátok, vigyázzatok magatokra. Köszi, puszi. Sziasztok, Gözi Fanni, hello. Azért, de éjszaka áram nélkül. Senki nincs a házban. Egyedül a házban. Valahol kéne lenni egy biztonsági őrnek, de őt se látták már napokon. Igen, és nézed az ablakot, ott a gyereked, és imádkozol, hogy na ez most tartson ki. Ha már nem mentem el, most már tartson ki. Kemény lehet. 7:08 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Pontosan 3:48 van. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Kezd kisütni a nap, ma meg jó idő lesz. Gyönyörű. Jaj, de jó. Így van. Jövétem már Pécset leszünk. És azt mondja, hogy új helyszínen a korábbi évekhez képest. Széchenyi tér, Városháza előtt. Így van, tényleg indul a tavaszi, az őszi roadshow. Tavaszi, kicsit el vagyok maradva. Indul az őszi roadshow Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Fent van a Facebook oldalunkon is mindegyik elérhetőségen az összes helyszín, állomás, tér, úgyhogy találkozunk. Egy hét múlva reméljük jó idő lesz. Rengetegen lesz, mert ha nem többet nem megyünk. Ez biztos. Az menyegetésnek Pécs. Megsértődünk, ha megpiszol. Ha nem jöttök. Na, ami az időjárást illeti, elmondtuk, jó idő lesz, meleg lesz, ma még aztán holnaptól egy pici lehűlés várható. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája, mert játszani jó. Köszönjük szépen. Ja, értem egy olyan borzalmas zabot. Mindig ez van, ha sajátom elfogy és összelopkodom az alapanyagokat. Látod, más se éri meg. De most komolyan. Az embereknek nincs ízlésük. Már tényleg rendes zabot, hogy a Jani tudjon lopni. Vesznek, miért nem normális minőségűt? A zab is annyira kifogásolhatóan rossz minőségű volt. De most komolyan mondom. Kitől loptad én? A szúrópróba szerűen valakitől, vagy kitől vetted el? Hát körbenézik, és mindig abból szedek, amiben a legtöbb van, hogy ne vegye észre. Á, de komolyan, hogy élhetnek így emberek? Ez a minőség az nekik smafu. Nem hihetetlen. Ha ő nem is szereti, de gondoljon arra, aki lopna tőle. Igen, érdekes a dolog, mert nekem mindig lelkiismert furdásom volt, aztán múlt héten hoztam szőlőt, és elfelejtettem meg, és beraktam a hűtőre, és másnapra feleltűnt, és akkor úgy megnyugodtam, hogy jól van, Bali, nem vagy rossz ember. Uh-huh. Tehát, hogy nincs veled, igazából nincs veled semmi azt baj. Azt hogy azt mondod, hogy neked lelkiismert furdalásod volt, de aztán ez elmúlt, ez volt 35 éve lett. Nem, beraktam a szőlőt a hűtőbe, mondom, ha már itt hagytam, akkor ugye berakom a hűtőbe, meg hát egy próba jelleggel nézzünk rá, hogy más is dés már-e, vagy ez mondjuk csak így rám jellemző, bár most nem nagyon szoktam. És konkrétan egy fél kiló szőlő volt, úgy eltűnt a fele a hűtőből, és akkor kivettem, és nem keseredtem el, sőt, megnyugodtam. Visszatettem, és azt mondtam, hogy jól van, tényleg nem vagyok, igazából nem vagyok rossz ember. Vagy ha rossz vagyok, akkor többen leszünk a pokolban. Most valaki megzabálta a szőlőmet, kedves egészségedre, nem haragszom, csak örömmel tudom konstatálni, hogy akkor jó van, megy azért ez másnál is, nem csak én dézsmálok. Valaki kitette minden nap, 10 után ott volt az asztalon, én szemezgettem belőle. Nincs ezzel baj, egyén nyugodtan, az egy privát szőlő volt, tehát örülök, hogy valaki ezt úgy gondolta, hogy kiteszi, megmossa és felkínálja a többieknek, de mondom, nem zavar, sőt. Sőt, ez tök jó, mert így viszont holnap megint lelkiismeret nélkül fogok rabolni. Mert tudom, hogy más is csinálja. Figyeljetek, ami az enyém, az mindenki, én is ugyanígy vagyok vele, csak nem rakok semmit a hűtőbe. Igen, te most inkább az inkább elveszni. Figyeljetek, hát most, na mindegy, hát ez egy stáb, ez egy csapat, nem? Így van, hát akkor viselkedjünk is úgy, hát ami az enyém, a tiéd alapon. Igen, ne legyünk irigyek, én mondom, dobtam szőlőt a közösbe. Hallottátok, hogy járt Julio Iglesias? És az ő fia, egy szenzációs a történet. Ugyanis Julio Iglesiasról ugye tudjuk, hogy hát igazi amorózó, hogy a fiával ellentétben tud énekelni. Hogy a fiával ellentétben van hangja, és hát nők ezrei köszönhetnek neki boldog pillanatokat, mert hát Julio Iglesias hát az egyik legnagyobb sármőr volt valamikor, talán még most is az is iszonyat csajozásba kezdett. És jött egy nő, aki azt állította, hogy vele Julio Iglesias 16 évesen összejött, és született is egy gyermek, a kis Santos. Megszületett a kis Santos. Santos Iglesias? Nem, hát nem vette a nevére. Nem vette a nevére, és... Santos I. Santos H.I. H.I. Santos.